Co to má znamenat? Začal jsem vztekle. Počkej, hned ti to vysvětlím, zabručel a vlekl chronocykl k lampě. Soustředěně si ho prohlížel a vůbec se neráčil omluvit, že mě takhle přepadl podruhé. Už jsem toho měl opravdu dost. Co takhle, kdyby ses omluvil? Vykřikl jsem rozzuřeně, usmál se. Odložil chronocykl stranou, přesněji řečeno, opřel ho o zeď. Našel si dýmku, nacpal ji tabákem z mého pytlíku, zapálil si a přehodil nohu přes nohu, až to se mnou zacloumalo. To je ale nestydatost. Zařval jsem. I když jsem se nehnul z místa, v duchu jsem si přísahal, že mu rozfašíruju hubu. Takhle si ze mě dělat šprťouchlata v mém vlastním bytě. Ale nesmysl, řekl flegmaticky, zřejmě si neuvědomoval své provinění, přestože mi schodil na zem úplně všechny knihy. Já nerad, řekl, vypouště je dým z úst. Chronocykl zase dostal smyk. Ale proč se zvrátil? Musel jsem. Jak to? Octli jsme se v časovém kruhu, zlatíčko, řekl klidně. Začnu tě teď přemlouvat od začátku, aby ses stal ředitelem projektu. Když odmítneš, odjedu, za chvíli se vrátím a můžeme začít od začátku. To tedy znamená, že jsme v uzavřeném časovém oběhu. Přesně tak. To není pravda. Kdyby to byla pravda, muselo by se všechno, co říkáme a děláme, ideálně do puntíku opakovat. Jenže to, co já teď říkám, i to, co říkáš ty, už není přesně jako poprvé. Lidé si o cestování v čase vymýšlejí ukrutné nehoráznosti, řekl a ta, o které právě mluvíš, nemá hlavu ani patu. V časovém kruhu musí všechno probíhat podobně a ne úplně stejně, protože uzavření v čase stejně jako uzavření v prostoru nezbavuje člověka veškeré svobody, jen ji silně omezuje. Jestli přijmeš nabídku, odletíš do roku 2661 a tak se kruh promění v otevřenou smyčku. Ale když odmítneš a zase mě vyhodíš, já se vrátím. A co bude dál, to už víš. Nemám tedy jiné východisko. Skypilo ve mně všechno. Hned mi napadlo, že se v tom všem skrývá nějaký podraz. Koukej zmizet. Už tě jak tě živ nechci vidět. Nemluv hlouposti, odpověděl chladně. To, co se děje, teď závisí výhradně na tobě, a ne na mne, přesněji řečeno, Rosenbeisserovi lidé za námi oběma zatáhli smyčku a my se v ní budeme kvedlat tak dlouho, až se staneš ředitelem. To je mi pěkná nabídka. Vykřikl jsem. A co se stane, když ti napráskám, co se do tebe vejde? Jedině to, že obklady na modřiny pak budeš dávat sám sobě, až přijde čas. Nabídku přijmout nemusíš, ale bude to znamenat, že tuhle hru spolu budeme hrát až do nejdelší smrti. Nesmysl. Zamknu tě do sklepa a půjdu si, kam se mi zlíbí. To spíš tam zamknu já tebe, protože jsem silnější. Vážně. To si teda piš. Jsem živený stravou z roku 2661 a ta je daleko výživnější než teď. Takže se mi neubráníš ani minutu. To se ještě uvidí, zabručil jsem výhružně a vstal jsem ze židle. Ani se nepohnul. Ovládám džurdžudo, poznamenal flegmaticky. Co je to? Truh zdokonaleného džuda z roku 2661. Zneškodním tě, než řekneš švec. Zuřil jsem sice, ale dlouholeté životní zkušenosti mě naučily ovládat i sebevětší vztek. Po těchto slovech, která jsem s ním, tedy se sebou vyměnil, jsem dospěl k názoru, že opravdu nemám jiné východisko. Dějiná mise, která mě v budoucnu čekala, ostatně vyhovovala jak mým názorům, tak mé povaze. Zlobilo mě jen to, že mě k tomu takhle donutili, ale chápal jsem, že účty si musím vyrovnat s jeho nadřízenými a ne s ním pouhým nástrojem. Ukázal mi, jak se řídí chronocykl a dal mi pár praktických rad. Posadil jsem se tedy do sedla a chtěl jsem mu ještě říci, aby po sobě uklidil a objednal truhláře na opravu regálů v knihovně, ale nestačil jsem mu sdělit ani to, protože mi zmáčkl startér. On, světlo lamp, celý pokoj, všechno jako když odfoukne. Stroj pode mnou, ta kovová tyč s trychtýřovitě se rozšiřující tryskou, se roztřásla a chvíle mi poskakovala tak prudce, že jsem se vší silou držel řídítek, abych nevyletěl ze sedla. Nic jsem neviděl, jen jsem měl dojem, jako by mě někdo po tvářích a po těle dřel drátěnými kartáči. Když se mi zdálo, že rychlost v čase nadměrně stoupá, zatáhl jsem za brzdu a z černé propasti se začaly vynořovat nevýrazné tvary. Byly to jakési obrovské stavby, některé baňaté, jiné vysoké a štíhlé, prolétal jsem jimi jako vítr plotem. Pokaždé se mi zdálo, že narazím do zdi, a tak jsem instinktivně zavíral oči a zase zvyšoval rychlost, tedy tempo. Několikrát to strojem tak smíklo, že mi poskočila hlava a zacvakaly zuby. V určitou chvíli jsem pocítil těžko pojmenovatelnou změnu, zdálo se mi, že jsem v něčem klihovitém a stydnoucím, v něčem hustém jako sirup. Napadlo mi, že se prodírám nějakou přehradou, která se může nakonec stát mým hrobem, a já uvězněn v betonu stuhnu i se svým chronocyklem jako podivná muška v jantaru. Ale zas to se mnou škublo dopředu, chronocykl se rozklepal a já jsem dopadl na něco pružného, co se pode mnou poddalo a zhouplo. Stroj odletěl stranou, proti mě vytryskla bílá záře a oslnila mě, musel jsem zavřít oči. Když jsem je otevřel, slyšel jsem kolem sebe četné hlasy. Ležel jsem uprostřed velikého kotouče z mechovky, pomalovaného soustředními kruhy, takže vypadal jako terč na střelnici. Převrácený chronocykl ležel krok ode mě a kolem stálo několik desítek lidí v lesklých kombinézách. Malý plešatý blondýn vstoupil na matraci terče, pomohl mi vstát a několikrát mi potřásl rukou, přičemž řekl: srdečně vás vítám. Rosenbase, sir. Tichý, odpověděl jsem automaticky. Rozhlédl jsem se kolem. Stáli jsme v hale bez oken, veliké jako město, vysoko nahoře zakryté stropem v barvě nebe. Rozprostírali se tam v řadách stejné terče jako ten, na kterém jsem přistál, některé prázdné, u jiných se pracovalo. Neskrývám, že jsem měl připraveno několik jízlivých poznámek na adresu Rosenbase-Serovu a jiných tvůrců té temporální pasti, jakou mě vytáhli z domova, ale mlčel jsem, protože mi najednou napadlo, čemu se ta obrovská hala podobá. Vypadala jako gigantický filmový ateliér. Kolem nás prošli tři ozbrojenci. Ten první měl na šišáku pávý chvost a na sobě pozlacený pukléř, laboranti mu opravovali zlatý škapulíř posázený drahokamy, lékař mu píchal injekci do obnaženého ramene, někdo jiný mu rychle spínal řemeny plechů, podali mu meč a široký plášť, protkaný erby z gryfy. Další dva v obyčejném železném brnění, zřejmě zbrojnoši, už nasedali do sedel chronocyklu ve středu terče a z megafonu se ozval hlas: pozor. 20, 19, 18. Co je to? Zeptal jsem se zmateně, protože o pár kroků dál kráčelo současně procesí vychrtlých hubeňourů v obrovských bílých turbanech. Těm také dávali injekce, technik se s jedním z nich hádal, protože se zjistilo, že cestovatel chtěl pod burnusem propašovat malou pistoli. Viděl jsem indiány pomalované válečnými barvami, s čerstvě nabroušenými tomahavky, laboranti jim horečně upravovali čelenky. Na malém dřevěném vozíku strkal posluha v bílém plášti k jinému terči příšerně špinavého a otrhaného beznohého žebráka, který se nápadně podobal brouhlovým monstrózním mrzákům. Nula. Hlásil megafon. Tři obrněnci s chronocyklem zmizeli v malém záblesku, který se rozplynul ve vzduchu jako bělavý kouř ze spáleného magnézia. Už jsem ten efekt znal. To jsou naši anketáři, vysvětlil mi Rosenbase, sir. Zkoumají veřejné mínění v různých stoletích, je to jen statistický, informační materiál, nic víc. S nápravou jsme dosud nezačali, čekáme na vás. Ukázal mi rukou cestu a spěchal za mnou. Slyšel jsem hlasy odpočítávající start, hned tu, hned zas jinde se zablesklo, rozplynuly se obláčky bělavého kouře, mizely další skupiny exploatátorů a mezitím už nastupovali další. Vypadalo to tu jako v obrovském ateliéru při filmování nějakého historického superkýče. Všiml jsem si, že si sebou do minulosti nikdo nesmí brát nic novodobého, ale anketáři se přece jen pokoušeli sem tam něco propašovat, ať už ze sportu, nebo pro své pohodlí. Napadlo mi, že se pořádek bude muset zavést železnou metlou, ale zeptal jsem se jenom: jak dlouho trvá takové sbírání informací? Kdy se vrátí ten rytíř se zbrojnoši? Plníme plán, řekl mi se spokojeným úsměvem Rosenbase, sir. Ti tři se vrátili už včera. Nic jsem na to neřekl a napadlo mi, že si asi budu těžko zvykat na životní podmínky v chronomoční civilizaci. Jelikož se laboratorní elektromobil, který nás měl odvést do budovy ředitelství, zrovna porouchal, poručil Rosenbase sir několika anketářům, beduínům, aby se sedli z velbloudů, a tak jsme se dostali na místo tímto improvizovaným způsobem. Moje pracovna byla obrovská, zařízená v nejmodernějším stylu, tedy průsvitném. I to je slabě řečeno, protože většina křesel byla neviditelná a když jsem seděl u svého stolu, naznačovali jen hromady papíru, kde je stolní deska. Když jsem při práci skláněl hlavu, koukal jsem pořád na vlastní nohy v proužkovaných kalhotách, což mi stěžovalo soustředění, a tak jsem dal potom všechen nábytek nalakovat, aby nebyl proniknutelný pohledem. Vyšlo najevo, že nábytek má neuvěřitelně blbé tvary, protože nebyl určen ke koukání. Nakonec mi ho vyměnili za starožitný soubor z druhé poloviny 23. století a teprve pak jsem se cítil dobře. Když se zmiňuji o těchto maličkostech, nejenže předbíhám událostem, ale současně už napovídám, co všechno bylo v projektu nedomyšlené. Pravda, můj ředitelský život by byl ráj, kdyby se byl omezoval jen na nábytkářsko-dekorační záležitosti. Potřeboval bych encyklopedii, abych mohl vypočítat všechno, co projekt uskutečnil pod mým vedením. Popíši proto hlavní pracovní etapy v maximální zkratce. Pokud jde o organizační strukturu, byla dvojí. Měl jsem pod sebou Tekalot technicko-kalendářní odbor s oddělením nárazově kvantové a disperzní temporistiky a odbor historický, rozdělený na resort lidský a nelidský. Šéfem techniků byl doktor R. Boskovic, děječince vedl profesor pán Latton. Navíc jsem měl k osobní dispozici oddíly histomandos a časový sadkářů chronošutistů s brigádou havarijního odstraňování strunů a dozorčím aparátem. Tato pohotovostní služba, druh požárníků pro nepředvídané a nebezpečné situace, měla zkrátku MOZIN mobilní záchranná inspekce. Když jsem přijel, byli technici časovníci připraveni zahájit telechronické operace ve velkém, zatímco v resortu pro věci lidské jeho vedoucím byl docent Harris. Totteles zpracovávali odborníci stovky harémů harmonogramů edukační meliorizace. Současně projektoval resort pro věci nelidské inž. Těl o. Godlay, varianty, jak opravit sluneční soustavu, to je planety v čele se Zemí, průběh vývoje života, antropogeneze a tak dále všech těch podřízených, které jsem tu vyjmenoval, jsem se postupně musel zbavit. S každým z nich se v mé paměti pojí nějaká krize v lůně projektu. Zmíním se o nich při vhodné příležitosti, aby lidstvo vědělo, komu vděčí za své patálie. Zprvu jsem byl pln velkých nadějí. Prodělal jsem zkrácený kurz, který mě poučil o telechronii a chronomutaci, zvládl jsem také organizační otázky kompetence jednotlivých oddělení, dělby práce a tak dále, přičemž jsem se již tenkrát dostal do sporu s hlavním účetním EUK. Slide jsem a pochopil jsem v celém rozsahu, jaký mám před sebou titánský úkol. Věda 27. století mi nabízela mnoho různých technik působení v čase a jako kdyby ani to všechno ještě nestačilo, čekaly na mé rozhodnutí stovky nejrůznějších plánů na nápravu dějin. Každý z těch plánů byl založen na znalostech a autoritě vynikajících odborníků a já jsem měl z toho embarras de richesse vybírat. Neshodli se totiž ještě ani na tom, jakou metodou minulost zlepšit, ani od které doby to udělat, ba ani kolik těch zlepšovacích intervencí podniknout. V první fázi prací, velmi optimistické, jsme se rozhodli prozatím nedotýkat dějin lidstva, nýbrž zabývat se tím, co jim předcházelo. Náš monumentální plán počítal, uvádím jen namátkou, s devulkanizací planet, napřímením zemské osy, s přípravou příznivých podmínek pro příští osídlení Marsu a Venuše, přičemž měsíc měl sloužit jako odrazový můstek nebo přestupní stanice pro emigrační kosmonautiku, která by vznikla za 3 až 4 miliardy let. S heslem za lepší budoucnost jsem dal uvést do provozu generátory systematicky izochronické soustavy Genesis. Měli jsme k dispozici tři typy, brekekek, koax a kvak. Už si přesně nepamatuji, co ty zkratky znamenaly. Koax pracoval koaxiálně a kvak určoval kvantovanou korekci. To, jak se rozběhnuté generátory zachovaly, překonalo mé nejhorší očekávání. Havárie za havárií. Místo, aby kvak mírně přibrzdil a pak se synchronizoval s normálním během času, vyžehl Mars explozí a obrátil ho v poušť. Všechna moře se vypařila do prostoru, rozpálená kůra planety popraskala a vytvořila síť podivných řečišť širokých stovky milion, z toho v 19. století vznikla hypotéza, že na Marsu jsou kanály. Jelikož jsem si nepřál, aby ranější lidstvo naši akci prohlédlo, protože by to v něm mohlo vzbudit škodlivé komplexy, dal jsem všechny kanály důkladně zabetonovat, což také inž. Lavache udělal kolem roku 1910. Pozdější astronomy nepřekvapilo, že kanály zmizely, protože je připsali na vrub optického klamu svých předchůdců. Koax, který měl zúrodnit Venuši, byl už zajištěn před havárií kvaku Amorkinem amortizátor kinechronické energie, ale zklamaly prdky pozvolně redukující disipátory kompenzace a celou Venuši obklopila jedovatá atmosféra, která vznikla následkem chronoklasmu. Odvolal jsem z funkce inženýra Vadenleckera, který byl za tu operaci odpovědný, ale na přímluvu vědecké rady jsem mu dovolil provést poslední část pokusů. Následkem nebyla už pouhá havárie, nýbrž katastrofa v kosmickém měřítku. Brekekek, řítící se v protisměru času, se naboural do přítomnosti před 6,5 miliardou let v takové blízkosti Slunce, že z něho vyrval obrovský kus hvězdné hmoty. Ta se zkroutila pod vlivem přitažlivosti a dala vznik všem planetám. Vadenlecker se pokoušel bránit a tvrdil, že díky němu vznikla sluneční soustava, protože nebýt havárie chronální hlavice, rovnala by se naděje na vznik planet prakticky nule. Pozdější astronomové se divili, jaká hvězda mohla prolétnout tak blízko Slunce, že z něho vyrvala protoplanetární hmotu, neboť tak blízké průlety hvězd jsou téměř nemožné. Odvolal jsem toho Hochstaplera definitivně z místa technochronického vedoucího, protože jsem neviděl smysl a cíl projektu v tom, aby se takové věci dělaly náhodně, z nedbalosti či nedopatřením. Dokázali bychom přece utvořit planety daleko pečlivěji. Po zničení Venuše a Marsu se technický odbor opravdu neměl čím chlubit. Zbýval plán na napřímení zemské osy. Šlo o to, aby podnebí na Zemi bylo rovnoměrnější, bez polárních mrazů a rovníkových veder. Cíl operace byl humánní, víc živočichů mělo přežít boj o život. Ale výsledek byl pravým opakem toho, co jsme zamýšleli. Nejdelší dobu ledovou na Zemi, v Kambriu, způsobil inženýr Hans Jacob Plotzlich tím, že dal odpálit těžkou vyrovnávací jednotku, která dala zemské ose takzvaný rejpanec. První glaciál, místo aby zbrklého časovníka varoval, se stal nepřímo příčinou druhého, protože když inž. Plotzlich viděl, co způsobil, odpálil bez mého vědomí další korektivní nálož. Došlo k chronoklasmu a vzniku nové doby ledové, tentokrát v pleistocénu. Než jsem ho odvolal z funkce, stačil ten nenapravitelný chlap vyvolat ještě třetí chronokolizi. Kvůli němu se od té doby magnetický pól Země nekryje s gravitační osou, protože planeta se ještě nepřestala chvět. Jedna časová střepina korektoru vletěla do miliontého roku před naším letopočtem, na tom místě je dnes velký kráter v Arizoně. Nikdo naštěstí nepřišel o život, protože lidé tenkrát ještě neexistovali, schořel jen prales. Druhá střepina zabrzdila teprve u roku 1908, tehdejší lidé ji znají jako pád tunguského meteoritu. Nebyly to tedy žádné meteority, nýbrž kusy mizerně vyrobeného optimalizátoru, které se rozlétly v čase. Vyrazil jsem s Plotzlichem dveře a na nikoho jsem se neohlížel a když byl v noci přistižen v chronoratoři, měl výčitky svědomí, fakt a chtěl napravit, co spískal, žádal jsem, aby byl za trest přemístěn v čase. Nakonec jsem ustoupil, čehož dnes lituji, a na Rosenbeisserovu přímluvu jsem dosadil na volné místo inženýra Bimballa. Neměl jsem tušení, že je to profesorův švagr. Následky protekcionářství, do jehož praktik jsem byl nevědomky vmanévrován, na sebe nenechali dlouho čekat. Bimball vynalezl zmibrz zmírňující brzdový systém, který zdokonalil inč. Času Bummeland. Uvažovali takto, když už se strašlivá gigachronická energie uvolní, třeba i chronoklasmem, nechť se alespoň neprojeví jako taková, jaká spálila Mars a přemění se v čisté záření. Tato nepropracovaná idea intence se nepočítají, mi přidělala spoustu starostí. Zmibrz sice transformoval kinetickou energii v radiační, ale co z toho, když vlivem záření vyhynuli uprostřed druhohor všichni ještěři a bůh ví kolik jiných druhů živočichů.